بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواية امام مسلم. از عبد الله پسر عمر رضی الله عنهما روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کل مسکرین خمرون، هر چیزی مست کننده شراب است، هر آن چیزی که انسان را مست میکند، مدهوش میکند، آن شراب است. و کل مسکرین حرامون، و هر مست کننده حرام است. هر آن چیزی که انسان را مست میکند و مدهوش میکند، پس آن خمر است و حرام است. فرقی ندارد که نام او چیزی باشد، هر نامی که به اون گذاشته شود، وقتی که انسان را مدهوش بکند، وقتی که انسان را مست بکند، پس آن حرام است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.